की भांति वेद की गंगा में हम प्रवेश करें महाभारत महाकाव्य के साथ। पिछले रविवार को महाभारत कथा में हम कर्म के प्रसंग पर थे कि कर्ण, उसके विषय में हमने विस्तार से जाना कि कर्ण क्या है। पूर्व जन्म का हमारा ज्ञान जो इस शरीर में कुंवारा है, वो कुंवारा ज्ञान जो आत्मा के साथ आता है तो वो सूर्य आत्मा को कहते हैं। तो वो हाँ, सूर्य का पुत्र कर्ण है, जिसे हमारी चेतना शक्ति क्या करती है, कुंती क्या करती, बहा देती। और वो हमसे अलग हो जाता है। कैसे? कि जब बालक उत्पन्न होता है तो उसके पास उसके पूर्व जन्म का ज्ञान और आभास रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी चेतना के द्वार खुलते हैं, वाह्य जगत को देखने लगता है, पिछला जगत भूलने लगता है। और जैसे जैसे वो बहिर्मुखी होता जाता है, कर्ण समय की गंगा में बहता जाता है, दूर हटता जाता है। ये महाकाव्य हमारी ही कथा है। अपने पिछले जन्म जन्मांतरों के अर्जित उस अमृत ज्ञान से हम दूर हटते जाते हैं, और यूं आत्मा के द्वारा लाया गया मेरे पूर्व जन्मों का आभास ज्ञान मुझसे हटता जाता है, क्योंकि मेरे माँ बाप भी चाहते हैं, बाहर के सब लोग चाहते हैं कि मैं अब इस नए नाम को पहचानूं जो उन्होंने मुझे दिया है, इस नए घर को, नए परिवार को, रिश्तेदारों को जानूं। और इस प्रकार कर्ण मुझसे विलग होता जाता है और 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित अर्जुन युवा होने लगता है। मेरी कहानी है, हम सबकी कथा है। और ये अद्भुत विचित्र अमृत ज्ञान है। और इस प्रकार महाकाव्य में भी हम देखते हैं कि कर्ण दुर्योधन का मित्र बन जाता है और अंग देश का राज्य उसे मिलता है। अंगराज के नाम से वो प्रसिद्ध है। हाँ, और हमारे पास क्या है? 5 पांडव है। धर्म हमारा युधिष्ठिर है, संकल्प शक्ति भीम है, 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ये निर्णायक बुद्धि निर्णय लेने वाली जो अकल है, ये क्या है? ये अर्जुन है। और जो ज्ञान है वो नकुल है। और हमारे मन की जो भक्ति है प्रभु के प्रति, वो क्या है? सहदेव है। एक और ये महाकाव्य में पात्रों के रूप में खड़े हैं, इतिहास में घटनाक्रम में खड़े हैं, और महाकवि की कलम से ये हमारे जीवन के अंग बन गए हैं। ये इस महाकाव्य की विलक्षणता है, जिसे न समझ पाने के कारण बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा और वो कभी किसी की समझ में नहीं आया। सही कहा तो, उल्टा कहा, सीधा कहा, बहुत कुछ कहा। हाँ, ये चेतना कुंती है जो मुझे जड़त्व से जीवन की चैतन्य धाराओं में लाती है, और कुंठा से कुंतल सा स्वर्णिम ज्ञान देती है। इस चेतना शक्ति को ही हम क्या कहते हैं? कुंती। और संज्ञा मेरी जो है, संज्ञा ये 5 पांडवों की पत्नी है, क्योंकि संज्ञा शून्य होकर कोई विचार, कोई इच्छा, कोई संकल्प नहीं चलता। और संज्ञा की क्योंकि 5 ही तन मात्राएं हैं, रूप रस गंध, हाँ, स्पर्श। तो ये जो पांचों हैं, ये पांच तन्मात्राएं ही संज्ञा के पांच बेटे हैं, तो द्रौपदी के भी पांच बेटे हैं। पांचों पांडव मंत्रों से प्रकट होते हैं, तो ये अपने में समझने के लिए काफी है कि ये मैथुनी सृष्टि से संबंध नहीं रखते। तो पांच भाव ही तो हैं मेरे। और द्रौपदी भी यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न है। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों यज्ञ की अग्नियों से प्रकट होते हैं, तो यहां भी मैथुनी सृष्टि नहीं है। तो स्पष्ट है कि संज्ञा ही द्रौपदी है। कुंती भी यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न होती है, साधारण मानवी नहीं है। इसलिए स्पष्ट है कि महाकाव्य में इसे असाधारण उत्पत्ति दिखाकर मुझे खोजने को कहा है कि अपने भीतर देख, तो मेरी जो चैतन्य धाराएं हैं, जो चेतना शक्ति है, ये क्या है? ये कुंती है। और पांच तत्वों से बना ये शरीर सर्वांग जो है, ये पांडु है। बोलो, समझ में आता है? तो ये सारे भाव हैं, और वो कर्ण जो है सो रहे हैं गहरी निंद्रा में। तभी सूर्यदेव उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे ही वरदान से तुम प्रकट हुए हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। और जब इंद्र आएगा प्रातः तुमसे कवच और कुंडल मांगने के लिए, तो वो कदापि ना देना, क्योंकि कवच और कुंडल के कारण तुम अजेय हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तो कर्ण ने कहा कि मैं यज्ञ के उपरांत जो भी मुझसे मांगता है मैं उसे अवश्य देता हूं। कहा तुम उसे मना कर देना। तो कहा तो फिर कवच कुंडल सहित ही तो कर्ण मर जाएगा, क्योंकि वचन गया तो कर्ण कहां है। तो कहा हे पिता, ये मेरे लिए संभव नहीं। संकल्पहीन होकर अपने वचन से मुकरने वाला आदमी तो जीते जी तत्क्षण मर जाता है। और कर्ण संकल्पों को खंडित करके तो कदापि नहीं जीना चाहेगा। तो सूर्यदेव ने कहा फिर यदि ऐसा है तो बदले में इंद्र यदि कुछ दे तो उससे अमोघ शक्ति मांग लेना। कहा ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, उठे, नदी पर स्नान ध्यान कर हवन पूजा करके सूर्य को, सूर्य के उपासक हैं कर्ण, जब पूजा करके आए तो जितने याचक आए थे सभी को जिसकी जो इच्छा थी वो सब दान दिया। उसके बाद एक बूढ़ा ब्राह्मण वहीं खड़ा रहा, तो उन्होंने कहा महाराज आप अपनी इच्छा बताएं। कहा मैं भयभीत हूँ कि शायद तुम मेरी इच्छा पूरी न करो। तो मैं कहा कि क्या आप जानते नहीं कि कर्ण पूजा के उपरांत जो जो मांगे वो देता है, आप प्राण मांगोगे तो वो भी दे दूंगा। कहा नहीं, मुझे अब भी संदेह है, आप तो वो त्रिवाचक भरवाते हैं संकल्प। कहा अब मांगे। तो कहा कि मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए हैं। और मुस्कुराकर उसने अपने कवच और कुंडल उखाड़ करके अपने बदन से, जो उसके शरीर के ही अंग था, दान कर दिया। उसको लेने के बाद उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि तुम मुझसे पूछोगे, मैं पूछोगे नहीं कि मैं कौन हूं? तो कर्ण ने उत्तर दिया, मैं आरंभ से ही आपको पहचान रहा हूं कि आप देवलोक के राजा हैं, देवताओं के अधिपति देवेंद्र हैं। तो देवेंद्र अपने असली रूप में आ गए। कहा जब तुम जानते थे कि मैं इंद्र हूं तो भी तुमने त्रिवाचक भरा। उसने कहा आप भयभीत थे इसलिए भरा, वरना उसके बिना भी मैं आपको ये देता। और मुझे पता था कि आप मांगने आ रहे हैं, लेकिन मैं कर्ण हूं देवेंद्र, मैं इंद्र नहीं हूं, इसलिए मैं संकल्प से विमुख कैसे हो सकता था। आप याचक बन के आए, मेरे लिए यही बड़ा सौभाग्य, ले जाए। तो देवेंद्र ने कर्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की और उससे कहा कि कर्ण, मैं चाहता हूं तुम भी मुझसे कुछ मांगो। उसने कहा कि याचक से जिसे दिया है उससे क्या मांगना। तो कहा, मुझे और अधिक लज्जित मत करो, तुम कुछ भी मांग लो। कहा, आप देंगे? कहा, तुम चाहो तो मैं भी त्रिवाचक ले सकता हूं। बोले, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं कर्ण हूं, आपको जरूरत हो सकती थी क्योंकि आप देवेंद्र हैं। तो कहा, मांगो, क्या मांगती हो? तो कहा, यदि आप देना चाहें तो अपनी अमोघ शक्ति मुझे प्रदान करें। तो इंद्र ने वो शक्ति कर्ण को दी और कहा कि ये एक ही बार प्रयोग की जा सकती है, और एक बार प्रयोग होने के बाद ये मेरे पास लौट आएगी। कहा, ठीक है। और इस प्रकार इंद्र कवच और कुंडल लेके चले गए, और कवच और कुंडल से विहीन कर्ण अपने राजमहल को लौट गए। ये कर्ण का एक चरित्र है, क्योंकि कर्ण अर्थात मेरे पिछले जन्म का जो ज्ञान है, जो आज मेरे पास नहीं है, वो जानता है कि ये कवच और कुंडल मेरे साथ जाने वाले, लेकिन अर्जुन चाहता है कि ये सब मेरा है। क्यों भाई? मेरा अंतर्ज्ञान, मेरा अध्यात्म जो आज मुझसे अलग है, जिसे हम पाना चाहते हैं, वो जानता है कि ये शरीर भी प्रकृति का है, वो लौट जाएगा। तू एक किराएदार था इसमें, आत्मा ही बना रहा था, उसके हटते ये फिर राख है। न यहां कोई माता है, न पिता है, न बंधु है, न पत्नी पुत्र और सखा है, यहां कोई भी तो नहीं है। तो जो क्षण भंगुर जगत के लिए तड़प रहा है और अनंत की राह भुलाए बैठा है, क्यों? क्योंकि कर्ण जो नहीं है हमारे पास। हाँ, ये महाभारत की का एक विलक्षण व्यक्तित्व है। हम नहीं जानते हैं, आजकल टीवी सीरियलों में उसको विलेन बना करके दिखाते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, ये कौन से महाभारत में है, और वो उल्टी सीधी बातें, खैर अब कई कई जगह संकलन हुए हैं, और जैसा कि आपसे कहा कि सब संकलित जो भी महाकाव्य हुए हैं, किसी के पास भोजपत्र पूरे नहीं थे, बीच बीच में जहाँ खो गए वहाँ उन्होंने फिल अप द ब्लैंक किया, तो कहानियाँ कहीं की कहीं पहुँच गई, कुछ की कुछ हो गई। इन सब से हटकर हम इस महाकाव्य में चल रहे हैं। उधर धृतराष्ट्र बहुत दुखी है, वो कहते हैं कि जैसे जैसे वनवास का समय पूरा हो रहा है, धृतराष्ट्र का भय बढ़ता जा रहा है, और भय तो शकुनी का भी बढ़ रहा है कि क्या करे। वो सारे प्रयास कर चुका और हर जगह उसको लज्जित होना पड़ा, लाक्षाग्रह में नहीं मिटा पाया, विष दिया बचपन में तो नहीं मार पाया भीम को, उसने कितने प्रयास किए। हाँ, वन में थे तो उनका अपमान करने के लिए गया, उल्टा अपमानित होकर के लौटा। गहने दिखाने गई थी उसकी वधुएं और गहने लुटा के लौटी उसकी वधुएं। हाँ, गंधर्वों के हाथों जयद्रथ गया तो वो अपमानित हुआ, दुर्वासा को भेजा तो भी कुछ नहीं हुआ, दुर्वासा खाना खाने के बजाय नदी के तट से ही भाग चले गए, निकल गए। तो दुर्योधन और शकुनी विचार कर रहे हैं कि एक वर्ष के अज्ञातवास में चारों तरफ अपने गुप्तचरों को और अधिक बढ़ाकर लगा दिया जाना चाहिए, कि जिससे पता चल जाए कि वो कहाँ हैं, और अज्ञातवास में यदि वो पकड़ लिए गए और पहचान लिए गए तूने फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पुनः करना पड़ेगा, तो 13 वर्ष फिर हम लोग निष्कंटक राज करेंगे। तो इसी मंत्रणाओं में वो सब लगे हैं। धृतराष्ट्र अब कुछ दुखी रहने लगे हैं कि पुत्र मोह के कारण सारे साम्राज्य में वो निंदा के पात्र बन गए हैं कि लोग खुले सरेआम पांडवों की प्रशंसा करते हैं और महाराज धृतराष्ट्र के लोभ की कथा घर घर होने लगी है। तो उससे वे दुखी भी हैं, वो अपनी सफाई भी विदुर को देते हैं और विदुर भी, हाँ, बड़े भाई हैं। विदुर एक पात्र है महाभारत का, आप जानते हैं ना कि वेदव्यास के नेत्रों से अंबे और अंबालिके से प्रकट हुए धृतराष्ट्र और पांडव, और दासी से हुए विदुर। ज्ञान, विद माने विद्वता, ज्ञान और माने हृदय, तो किसके हृदय में अमृत ज्ञान होगा। आज 4 किताबें 4 श्लोक रटकर हम दंभ के उन्मत्त पागल हो जाते हैं। कहा ये और भी बड़ा ज्ञान है, क्योंकि विद्वता उसी के हृदय में विराजती है जो दासी का पुत्र है, अर्थात दास भाव में है, विनम्रता में है। जो विनम्र नहीं है, जो ज्ञान को पाकर के विनम्र नहीं होता है, गोविंद हरि हरि नारायण हरि, जो ज्ञान को पाकर विनम्र नहीं होता वो महाअज्ञानी होता है। क्योंकि ज्ञान को जो लादता है फिर वो मनुष्य नहीं रहता। लादने का काम कौन करता है? पशु करता है। ज्ञान को लादने वाला ज्ञानी अज्ञानी से भी बुरा है, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा यक्ष से। कि मेरा ज्ञान पूजा पाठ तो अपनी जगह चलता है, लेकिन आचरण और विचार और व्यवहार में मेरे ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। तो मैं पशुवत पूजा को लादे हूं, पशुवत ज्ञान विज्ञान को लादे हूं, मेरी ये पशु भक्ति है, इसमें कोई समझदारी नहीं है। जब मेरे आचरण में, विचार में, व्यवहार में, स्वभाव में, सहज आचरण में, जहां मैं बिना सोचे समझे काम करता हूं, वहां पर भी यदि प्रभु का भाव नहीं आया है तो मैं भक्त अभी नहीं हूं। भक्त वो है जो कभी भी भक्त नहीं होता, अपने आत्मा आराध्य से उसी का आचरण करता है, उसी का अनुसरण करता है और उसी के लिए सारे धर्म शास्त्र, सत्संग और ये कथाएं हैं। देखिए एक उदाहरण देते हैं। आप दफ्तर से घर गए हैं, खाना बना नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, मार्केटिंग को चले गए या क्या हुआ या किसी घटनावश हो गया, तो उस वक्त क्या होता है, जो बासी सड़ा खाना भी होता है वो भी आप खा लेते हैं, नमकीन रखी दाल जो भी रखा खा लेंगे। क्यों? भूख सही जो नहीं जा रही है आपसे, और पेट की भूख जो थोड़े अन्न से भर जाती है उसमें आप कितने व्याकुल हो जाते हैं, और उससे सहस्त्र गुणा बड़ा तुम्हारा भूखा मन है। और अगर ये निर्द्वंद छुट्टा छूट गया तो फिर ये क्या ना खाएगा, और आज सारा भूमंडल इसकी भूख से ही तो संतरस्त है, ये सब कुछ खाता है और भूखा रहता है। अतृप्तियां, इच्छाएं हमें कहां छोड़ पाती। और जब ये मन भूखा होता है तो ये भक्ति भी खा जाता है, पूजा भी खा जाता है, सद्विचारों को भी खा जाता है, उसकी जगह ईर्ष्या द्वेष तनाव लोभ मोह आसक्तियां और पीड़ाओं का संसार खड़ा कर देता है। इस भूखे मन को साधना ही साधना है। यदि इस पर नियंत्रण नहीं आया तो माला फेरने से कोई भगवान पे एहसान नहीं कर रहा, वो मानते भी नहीं है ऐसा। कि इनको, उस मन को सदा, क्योंकि इसकी भूख में ये सब खा जाता है। हाँ, पहले भी चर्चा कर चुके हैं ना, क्या क्या नहीं खाता, ये तोपे खाता है, पनडुब्बियां खाता है, हाँ चारा खा जाता है, जानवर खा जाता है, क्या नहीं खाता, ये कंट्रीज खा जाता है, और फिर भी भूखा रहता है। तो इस मन को सत्संग से तृप्त रखो तो ये ना तुमको पीड़ा देगा, न पड़ोसी को तकलीफ देगा, न तुम्हारे संबंधों की मिठास खाएगा। सत्संग कोई साधारण चीज नहीं है कि समय होगा तो चले जाएंगे। जो ऐसा सोचते हैं बेशक वे सत्संग नहीं जानते। सत का संग सदा रखो, तो कैसे रखोगे कि आचरण में, विचार में, व्यवहार में, स्वभाव में सत खड़ा रहे तो सत्संग चलता रहे। जो इस सत्संग को अपने पास सदा रखते हैं उनकी पूजा पाठ का तो अर्थ हो सकता है, बाकी व्यर्थ माला फेरते हैं। खाली अपने आप को थोड़ा एक मानसिक धोखा दे लेते हैं कि चलो इसमें शांति मिल गई, इसमें सुख मिल गया, इसमें ये मिल गया, जबकि जब स्वभाव ही नहीं बदला, ये मन मेरा, मेरे मन को ही जब मेरी भक्ति नहीं धो पाई तो फिर मैंने, मेरी मालाओं ने क्या पाया। ये समझने की बात है। उधर पांडवों की तरफ चलते हैं कथा में। अरणी लेकर हरण भाग गया, उसके सींग में फंसी और भागा, तो ऋषि आए और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, मैं अरणी नहीं तो अग्नि मंथन कैसे करूंगा, हवन कैसे होगा, मैं तो अन्न जल ले ही नहीं सकता बिना हवन किए। तो युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि तुम जाओ और अरणी ढूंढ के लाओ। भीम गए, और जब गए बहुत दूर तक पीछा करते हुए उसके पदचिन्हों का, भीषण गर्मी और गला सूख रहा था, बहुत प्यासे हो गए, और सामने उनको एक जलाशय दिखाई पड़ा, तो उनका लाओ इसका पानी, पानी पी लें और फिर अरणी खोजते। तो जब वो पानी को पीने के लिए जैसे ही जल की तरफ झुके तो एक अदृश्य आवाज आई, ठहरो, तुम इस जल का पानी नहीं पी सकते, पीते ही मर जाओगे। तो भीम ने कहा कौन हो तुम, मेरे सामने आओ। तो उसने कहा पहले तुमको मेरी जिज्ञासाओं का उत्तर देना होगा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, उसके बाद ही तुम यहां पानी पी पाओगे, ये सरोवर मेरे द्वारा रक्षित है, तुम इसके जल का स्पर्श भी नहीं कर सकते। भीम ने परवाह नहीं करी और जल उठा करके जो पिया तो उन्हें चक्कर आने लगे और थोड़े दूर जाकर के आ गए और चित गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। भीम नहीं लौटे तो उन्होंने अर्जुन को भेजा, अर्जुन ने भी उसकी उपेक्षा करके जल पीना चाहा, अचानक बहुत प्यास लग गई और वो भी पानी का स्पर्श करते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। नकुल और सहदेव को भेजा तो उनके साथ भी यही हुआ। कोई नहीं लौटा है, ऋषि व्याकुल हैं, तो युधिष्ठिर महाराज स्वयं पधारे और जब ढूंढते हुए आए तो उनका तो पीड़ा से हृदय दग्ध होने लगा। कह रहे, ये क्या हुआ, आज तो मेरे चारों भाई मृत्यु को चले गए। वे बहुत ही शोकाकुल हो गए, लेकिन प्यास उनको भी अचानक बहुत बढ़ गई है। और जैसे ही वो जल के लिए झुके तो पुनः आवाज आई अदृश्य कि इस जल का स्पर्श तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर न दो। तुम्हारे भाइयों से भी मैंने कहा था, वे नहीं माने और उन्होंने दृष्टतापूर्वक जल पीना चाहा, जिसके कारण वे मृत्यु को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर सावधान हो गए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, आप जो भी हैं आप अपने प्रश्न पूछें, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि उनके उत्तर दे पाऊं, और आप मुझे बताएं, पूछें आप मुझसे। तो उस अदृश्य वाणी ने पूछा, उसने कहा कि युधिष्ठिर, मैं यक्ष हूं और मेरे द्वारा रक्षित ये प्रदेश है, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि का मूल क्या है। कहा, आत्मा। फिर कहा कि पृथ्वी से भी भारी क्या है। तो कहा, असत्य और पाप। हमें तो बहुत हल्का लगता, छटांग भर भी नहीं लगता, इसीलिए तो रोज बोलते हैं, रोज करते हैं। कहा, गगन से भी ऊंचा क्या है। कहा, तप और सत्य। यक्ष पूछ रहा है, युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि मनुष्य का, परमेश्वर का, मनुष्य को धरती पर प्रकट करने का उद्देश्य क्या है। कहा, सत्य और धर्म का आचरण करते हुए जिन कारणों से वो मनुष्य योनि में आया है, उन प्रायश्चित को पूर्ण करके तप के द्वारा अगली अवस्था को जाए। तो कहा, इसे स्पष्ट करो। तो कहा कि ये मृत्यु लोक है, हे यक्ष, ये मृत्यु लोक है। यहां जीव अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही आता है, और सदगति के लिए पुण्य और तप का धन एकत्र करता है, उसी के लिए ये मृत्यु लोक है। और ये कहा कि तुम मनुष्य योनि को प्रायश्चित योनि क्यों कहते हो। उत्तर दिया, इसलिए कि ईश्वर भी अभिशप्त हुए बिना इस योनि में नहीं पधारते। जब तक परमेश्वर को भी, देवताओं को भी श्राप नहीं लगता, वे मनुष्य रूप में जन्म धारण नहीं करते। इसलिए ये यक्ष मनुष्य की योनि प्रायश्चित और तप की योनि है। कहा, क्या मनुष्य सुखों के भोग के लिए नहीं उत्पन्न होता। तो कहा, यह उसका अज्ञान है। सुखों को भोगने के क्षण देवत्व में है, मनुष्य योनि में नहीं है। यहां मनुष्य की योनि के सुख मृग तृष्णा के समान है। जहां सुख ढूंढो वहीं एक नया दुख खड़ा है। बोलो, सच नहीं क्या है? तो कहा कि जहां ईश्वर भी बिना शापित हुए जन्म धारण नहीं करता, वो योनि भोग की योनि कैसे हो सकती है। कहा कि यहां के सुखों का भोग ऐसा ही है जैसे शरीर पर फोड़े हो जाएं। फोड़े होते हैं ना बदन में, जब वो सूखते हैं तो खुजली करते हैं, भले घाव हो जाए लेकिन अच्छा लगता है। तो ये फोड़े की खुजलाहट ही सारे सांसारिक सुख हैं। वो चाहे विषय हैं, वासनाएं हैं, संबंध हैं, जो भी है। क्योंकि जीव आत्मा की अतिरिक्त और कुछ नहीं भोगता है। इसलिए सुख भी यहां भ्रम है, सत्य नहीं है। इसको थोड़ा स्पष्ट कर दें। आपके घर में बहुत बढ़िया टीवी लगा हुआ है, हाँ, उसमें गाना चल रहा है, नृत्य हो रहा है, आप कहते हो भाई इसके बिना तो घर सूना है। आपको लगता है कि सारा आनंद टीवी से आपको आ रहा है। तभी एक टेलीग्राम आई कि आपका फलाना जो नजदीकी स्वजन था उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, चले आओ। आप रोने लगते हैं, छाती दिल बैठने लगता है, सकते की हालत में आप आ जाते हैं। और तभी वो गाना और डांस तो चल ही रहा है, क्योंकि टीवी के ऊपर टेलीग्राम का तो असर होता नहीं, होता है क्या? तो आप ही पे होगा ना जो सुन। आप परेशान होते हैं, उससे कहते हैं इसको बंद करो, आग लगा दो इसे। अगर आनंद टीवी में से आ रहा था तो अब काहे आना बंद हो गया? बोलो क्यों बंद हो गया? न गाने में फर्क आया, न नाच में फर्क आया, फिर आनंद आना क्यों बंद हो गया? बताओ मुझको। टेलीग्राम ने तो तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ा है। और आनंद टीवी से आना बंद हो गया तो स्पष्ट था कि आनंद टीवी से नहीं आ रहा था, तुम अपनी ही आत्मा के आनंद को टीवी के माध्यम से भोग रहे थे। अपने ही सुखों को भोगने के लिए तुम कोई साधन खोज रहे थे। क्यों? क्योंकि तुम सीधे आत्मा से जुड़ के परमानंदित रह नहीं सकते थे। बोलो, हाँ, हमारे दोस्त की तरह, बहुत पुराने जमाने की बात है, हमारे साथ एक हॉस्टल में एक लड़का था। जब नए नए हॉस्टल में गए तो उसके दर्शन हुए, हाँ, तो हमने उनकी तरफ देखा, हमने कहा आप ही हमारे मुकद्दर में लिखे गए हो क्या? एक कमरे में तो होते थे। बोले भाई साहब आपको मेरी कंपनी बहुत अच्छी लगेगी। मैंने ऐसा किया, तो उसको दरवाजे के साथ वाला पलंग दे करके दूसरे पे हमने अपना सामान रख दिया। अजनबी जगह, बहुत दूर से गए थे, हाँ, तो कुछ मन में हल्का सा डर भी था कि नई जगह है, मालूम नहीं कैसे लोगों को क्या होगा, प्रदेश भी नया, हाँ, भाषा भी नहीं, सब कुछ बदला हुआ। तो रात को जब सो रहे थे तो हमको लगा कि पलंग के नीचे से कुछ ठोकर सी लगी, तो हमने उसको आवाज़ दी कि भाई जरा सा बत्ती जला, लगता है कमरे में कोई आया हुआ है। तो उसने बत्ती जलाई, हमने कमरे के देखा नीचे कोई भी नहीं, तो हंसने लगा, बोला आपको सपने की आदत है, मेरे को लगता है सपने में आप डर जाते हो छेप के। दूसरी रात फिर वही ठोकर सी लगी, तो हमने फिर से कहा बत्ती जला, फिर नीचे देखा तो कोई नहीं, वो हंसने लगा और हम छेप के। तीसरे दिन फिर हमको ठोकर लगी, तो हमने कहा नहीं गलत है, फिर लगी, तो हमने उस बार उसको नहीं बुलाया कि इसे मत जगा, और खुद जाके बत्ती जलाई, तो देखा वही हजरत मेरे पलंग के नीचे थे। हमने कहा अच्छा, मुझसे कह रहे थे कि मेरा दिमाग चल गया है, मजाक करते थे, निकल बाहर। ये बता तू मेरे पलंग के नीचे क्या कर रहा था? कहने भाई साहब मेरे को चोरी करके खाने की आदत है। क्या? मेरे को चोरी करके खाने की आदत है, तो मैं यहीं से रसगुल्ले खरीद के ले आता हूँ, दिन में छिपा देता हूँ, रात में टटोल के खाता हूँ, तो बड़ा मजा आता है। पहले वो मैं चुरा के खाता हूँ, तो मैं तो कुछ नीचे रखता ही नहीं, तो तू खाता क्या है? बोला नहीं मैं खुद ही रसगुल्ले ला के रखता हूँ। तो देखा तो वो कुल्लड़ पड़ा हुआ था, उसमें संदेश थे, बंगला मिठाई होती। हमने कहा अच्छा अच्छा चल ठीक है भाई, कहने किसी से कहिएगा नहीं, नहीं बड़ा मजाक उड़ेगा। मैंने नहीं तू उड़ा ले, मैं नहीं कहता कुछ। तुम्हारा टीवी का आनंद वो चुरा के रसगुल्ले खाने वाले ही तो था, खुद ही ला रहे हैं, खुद ही रख रहे हैं, खुद ही टटोल के खा रहे हैं, बोले इसमें विशेष मजा आता। क्या हम सारे सबके सुख यही नहीं है? तब उन्होंने कहा, उसे पूछा कि वर्णाश्रम धर्म क्या है? यक्ष ने पूछा और कहा कि क्या कोई जन्म से ब्राह्मण होता है, तो वो श्लोक जो पिछले रविवार को भी हमने लिए थे, वही युधिष्ठिर ने पिछली बार भी हमने इनका, तो उसने कहा कि नहीं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कहा क्या स्वाध्याय से श्रुतियों का, वेदों का पाठ करने से कोई ब्राह्मण होता है? कहा उससे भी कोई ब्राह्मण नहीं होता। ऐसा कोई द्विज धर्म की व्यवस्था धर्म ने नहीं दी है। और वही श्लोक है, श्रृणु यक्ष कुलम तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम कारणम ही द्विजत्वे चावृतम एव न संशया। वो कहता है कि हे यक्ष सुनो, महाभारत हमारे सारे अज्ञान को धोने वाला महाकाव्य है। सुनो, स्वाध्याय से, वेदों के पाठ से अथवा जन्म लेने से, द्विज जातियों में जन्म लेने से, द्विजत्वे, इन सब से निश्चय ही कोई ब्राह्मण नहीं होता। पठका पाठकाश्चैव ये चा अन्य शास्त्र चिंतका सर्वे व्यसनो मूर्खा यह क्रियावान सा पंडिता। कहा पठका पाठकाश्चैव, पठन और पाठन आदि से भी, चा अन्य शास्त्र चिंतका, नाना शास्त्रों के चिंतन से भी, जो बहुत पाठ करते हैं, ग्रंथों को रट लेते हैं, सर्वे वो सब व्यसनी होते हैं, मूर्खा और मूर्ख होते हैं। या क्रियावान सा पंडिता, जो इसे जीवन में क्रियान्वित करते हैं, जो इसको स्वभाव बना लेते हैं, जिसको आचरण विचार और व्यवहार में उतारते हैं, वे ही पंडित कहलाने के, द्विज कहलाने के योग्य होते हैं। आज हम खाली जातों को पकड़े बैठे हैं, लेकिन वो ये कह रहा, उसने कहा कि इसका प्रयोजन क्या है? तब वो कहते हैं कि चातुर्वर्णम, जैसे गीता में भगवान ने कहा कि माया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, यहाँ इसी बात को जो युधिष्ठिर ने कही है, श्रीमद् भगवद गीता में भी है, क्या है कि चातुर्वर्णम, चारों वर्णों को माया सृष्टम, मैंने ही बनाया है, गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के विभाग से बनाया है, जन्मना नहीं कहा। और फिर तुरंत आगे कह रहे हैं कि विनय युक्त ब्राह्मण में, गो में, चांडाल में, श्वान में जो भेद नहीं करता, एक ब्रह्म एक आत्मा का भाव रखता है, पंडिता समदर्शिना, ऐसा समदर्शी ही पंडित है, वही द्विज कहलाने के योग्य है। तो पूछता है धर्मराज उससे कि द्विज क्या है, द्विज का अर्थ क्या है? तो कहा द्विजन्मना जायते इति द्विजा। तो पूछा कि वो द्विज कैसे होता है? कहा जब वो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरुकुल में आता है और द्विज धर्म के लिए संकल्पित होकर यज्ञोपवीत को धारण करता है, तभी वो द्विज कहलाता है। तो कहा वो संकल्प क्या है? कहा कि इस शरीर में मेरा अंतरात्मा जिस प्रकार मुझे भस्मी से अन्न और अन्न से मनुष्य के रूप में लाया है, आज मैं संकल्प लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं को आत्मा में व्याप्त कर अनंत योनि की ओर जाकर दिखाऊंगा, मैं इसी शरीर में दूसरा जन्म लेके दिखाऊंगा, आत्मा के साथ जुड़कर आत्मा के ही गर्भ से, ज्योतियों से एक नया रूप प्राप्त करूंगा। तो द्विजन्मना जायते इति द्विजा। तो मैं इस दूसरे जन्म को तप के द्वारा प्राप्त करके दिखाऊंगा। यदि ये जीवन में संकल्प नहीं है तो युधिष्ठिर कहते हैं फिर कोई भी द्विज नहीं है। हाँ, इसको और स्पष्ट कर लेना, क्योंकि प्रसंग के साथ है तो स्पष्ट कर लेना चाहिए। आजकल जो आप यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं घरों में, ये घरों में कभी नहीं होते थे, हमेशा जब बालक गुरुकुल में ज्ञान के लिए आता था तो यज्ञोपवीत संस्कार होते थे। जब भी लड़का घर में उत्पन्न होता है 12 दिन का सूतक हम सब मनाते हैं। हम इसकी चर्चा पहले भी काफी कर चुके हैं कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्चते। वो संस्कार क्या है जिससे कि वो द्विज होगा। इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी के घर में भी जब बालक उत्पन्न हुआ तो आप सबने क्या मनाया? सूतक बरहा मनाते नहीं मनाते कि बंद कर दिए कि जन्मना जायते शूद्रा। हमारे बहुत से विद्वान संप्रदायों के गुरु कहते हैं कि कहीं किताब में नहीं लिखा, और जबकि हकीकत क्या है, आप सबके माथों पे लिखा है, सबके लिखा है। पर बेचारे किताबें ढूंढा करते हैं, क्यों? क्योंकि भोजपत्र जला दिए गए, अगली किताबों में जो लिखा था उनके प्रिंट बदल दिए गए। बोले कहाँ लिखा है बताओ भाई, आप सबके माथे पे लिखा है। जब आप पैदा हुए 12 दिन का सूतक मना कि नहीं मना? मंदिर बंद हो गए, घर के पूजाएं उठ गई, क्योंकि घर में सूतक वास कर गया, छूत वास कर गई। अगर जन्मना जायते द्विजा होता तो क्या छूत वास करती? हाँ? और 11 वर्ष तक ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो किसी के घर में भी, मैं प्राचीन काल की बात कर रहा हूं, अब तो धर्म के नाम पर खाली एक औपचारिकता रह गई है। कोई भी हो 11 वर्ष तक बालक को घर में शूद्र ही माना जाता था। और आज भी ब्राह्मणों के यहां 11वें वर्ष तक लड़का जब तक जनेऊ नहीं होता क्या कहलाता है? शूद्र कहलाता है। जन्म के बाद सूतक के हटने के बाद भी जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा तो वो क्या माना जाएगा? क्योंकि जब तक संस्कार नहीं होगा, संस्कारात द्विज उच्यते, धर्म ने कहीं कोई गलती नहीं की है। हाँ, हमने कुछ चंद संप्रदायों ने जो नदी की तरह चल नहीं सकते थे, घाटों पर बने तीर्थों की भांति थे, उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं दे दी और आप सब भटक गए। धर्महीन होने में आपको संकोच नहीं लगा, संप्रदाय आपको रास जो आ गया। जब वो बालक गुरुकुल में आता था 11 वर्ष में आते थे, 12-13 वर्ष तक ही लिए जाते थे, 11 से 13 वर्ष के बीच के बालक जब आते थे हमारे पास गुरुकुल में, तो घर के लोग भी साथ आते थे, छोड़ने आते थे, जंगल में वन में बच्चे को लेके आते थे, तो उस समय ही उसका यज्ञोपवीत संस्कार हम गुरु करते थे। तो 3 तागों का ये जनेऊ संकल्प के रूप में उसे धारण कराते थे। पहला सूत्र है, हम पिछले ऋषि में पढ़ चुके हैं, एवा ही अस्य सूनरता विरप्षी गोमती मही पक्वा शाखा न दाशुषे। कि यूं ऐसे ही मंगल यज्ञों को धारण करने के लिए जब प्रभु पेड़ों के गर्भ में प्रकट हुए आत्मा होकर, तो हमारी ही चिता की राख उन पर सम्मोहित हुई और उन पर न्यौछावर हुई तो पक्वा शाखा न दाशुषे, पके फल बनाकर वृक्ष की शाखाओं पर उन्होंने ही तो हमारे अंगों को एक बार फिर यज्ञों के द्वारा लहला दिया था। पहला तागा है जनेऊ का, पहला संकल्प है तेरा, शिक्षा पाने से पहले इसे संकल्पित हो, इस सूत्र से संस्कारित कर स्वयं को कि हर पेड़ पौधे को संपूर्ण वनस्पतियों को भगवान का मंदिर मानेगा। ये पेड़ नहीं, ये देवता है हमारे, क्योंकि ये ना होते तो हम भी कहां होते, इनके बिना हम जीवन का अगला क्षण भी तो नहीं ढूंढ सकते, ये अग्रज है हमारे। तो पहला तागा है कि हर पेड़ पौधे को यज्ञशाला मानूंगा, ईश्वर का मंदिर मानूंगा और एक सच्चे पुजारी की भावना से जीऊंगा। जैसे पुजारी मंदिर के प्रति अर्पित होता है, उसी प्रकार मैं इन वनस्पतियों के प्रति, इस पर्यावरण के प्रति अर्पित रहूँगा। इस प्रकृति को, पर्यावरण को, सबका, ये मेरा पूजित होगा, ये मेरा धर्म ग्रंथ होगा। तो नदियों की पूजा, धरती माता की पूजा, पेड़ों की पूजा, पशुओं की पूजा करते हैं, नहीं करते है? क्यों करूँगा? क्यों? क्योंकि ये मेरा, इसी से मुझे संस्कारित होना है, इसी से मेरा जन्म सार्थक होगा। दूसरों को नोच के खाने वाले तो प्रेत और पिशाच योनियों की कल्पना में आते हैं। मनुष्य की योनि तो अपने आत्मा पिता की भांति ही न्योछावर होने की अवस्था का नाम है। और आज हम पिशाच बन के सारे संसार का भक्षण करके सोचते हैं कि हम अपना मानव धर्म पूरा कर रहे हैं। पिशाच वृत्ति को का मानवीकरण हो गया। क्या है कि हम संस्कारहीन हो गए हैं। हमने संस्कारों का परित्याग कर दिया है और मान बैठे हैं कि अपने सुखों के लिए दूसरों को नोच लाएं, जबकि सुख यहां है ही नहीं, सुख की योनि नहीं, ये तो प्रायश्चित और तप की योनि। तप ही सुख है, तप ही आनंद है, दूसरों को सुख देना ही सुख है, न कि दूसरों को नोचना सुख है। लेकिन हम तो जिसमें पिशाच दूसरों को नोच करके, दूसरों को सता के परमानंदित होता है, आज हम मनुष्य की योनि में पिशाच वृत्तियों को, प्रेत वृत्तियों को प्राप्त होकर बड़ा आनंदित होते हैं। इसीलिए तो हर घर में सास बहू की बचती है। क्या है? प्रेत लीला हो रही है, मानवीय बात खत्म हो गई है, सारे संबंध हमारे पिशाच वृत्तियों को चले। वो क्या सोचते हैं कि मेरा सम्मान हो रहा है, देखा मेरा रुआब है, अरे एक पिशाचिक का ही तो है, एक डायन का ही तो है, देवी बन के दिखाओ। और यही हाल इधर भी है। हम सब संस्कारहीन मनुष्य, पशु से भी निकृष्ट, पिशाच से भी बदतर होता। और जब सारा का सारा प्लेनेट ही इस वृत्ति को पा जाए तो धरती नरक से भी बदतर ही तो होगी। आज यही तो अवस्था है। तो पहले तागे से दिया उसको कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इन सब में अपनी ही आत्मा, उस घटघटवासी परमेश्वर का दर्शन करूंगा, यही मेरा सुख होंगे, इनकी सेवा ही मेरी आनंद होगी, इनके लिए तपना ही मेरा धर्म होगा। कहा दूसरा तागा जो जनेऊ का है उसे भी पहचान, हाथ में ले। या कुक्षी सोम पातमा समुद्र पिनवते उर्वी रापो न काकुदा। एक एक ऋचा दे रहा हूं, पूरे सूक्त है जो हम पीछे पढ़ के आए, कि वो परमेश्वर, वो आत्मा ही तो है जिसने गर्भ में सोमपातम ज्योतियों का पात किया। मम्मी को उंगली बनाने नहीं आई, बाप को अंगूठा बनाने नहीं आता, लेकिन फूले फूले फिर रहे। हम तुम्हें पाल रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं, और तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है, फलाना नहीं है। वो भी कह रहा है कि बाप हो तो लाओ, सबको नोच के मेरे को लाओ। आजकल ये संबंध रह गए, संस्कारहीन संस्कृति भी कोई संस्कृति हो सकती है? हाँ, दूसरा सूत्र है, यह कुक्षी सोमपात, वो कौन है जिसने गर्भ में ज्योतियों का पात किया, समुद्र पिनवते और सागर सा सींचता गया वो गर्भ को, कि वो गर्भ क्षीर सागर बना। क्षीर सागर में कौन रहते हैं? भगवान विष्णु रहते हैं, और तू भी उसी गर्भ के क्षीर सागर से विष्णु के जैसा प्रकट हुआ। उर्वीर आपो न काकुदा, न धरती थी न अन्न था, न जल था और काकुद ये गला भी तो तेरा बंद था। वो कौन था जिसने तुझे पाला, वो कौन था जिसने तुझे खिलाया, वो कौन था जिसने तुझे बड़ा किया। तो हर शरीर को ईश्वर की यज्ञशाला मानूंगा, ये नहीं कि ये मेरे मम्मी पापा बाकी सब पराए हैं। आजकल आप तो बच्चों को यही सब पढ़ाते हैं कि मनुष्य मत बनना, बस ये तेरे दो सगे हैं बाकी सब पराए हैं। जब बड़ा हुआ बीवी भी आ गई तो कहता है, पिताजी आपने जो मेरा घर बनाया था उसमें दो ही तो थे, अब ये बीवी आ गई है तो अब मम्मी और पापा में से कोई एक बाहर जाओ, घर तो उतना ही है ना। अगर आपने धरती जितना बड़ा घर बनाया होता तो क्या बटते घर आपके, क्या बटती ईर्ष्या द्वेष घृणा लोभ मोह, क्या बटती आसक्तियां संदेह, आज बाप और बेटे आपस में क्या विश्वास कर सकते हैं, भाइयों की तो बात ही भूल जा। क्या पति पत्नी में भी माया को लेके यकीन विश्वास है, है क्या, कहीं नहीं है। क्या यही मनुष्य की योनि है, क्या इसी को आप ह्यूमैनिटीज कहेंगे। हम सब पूछे अपने आप से, अविश्वास की ये जिंदगी कौन सी मंजिल पाएगी, कहां ले जाएगी। अतिथि देवो भव से चले हम, अतिथि संदेहो भव तक आ गए, अब तो सगा संदेहो भव हो गया है। कहां जा रहे हैं, माला फेर के कौन सा स्वर्ग ढूंढ रहे हैं, या किस कुंभी पाक नरक में, किस महानरक में हम जाने की तैयारी किए बैठे हैं, हम पूछे अपने आप से। ये यक्ष की और युधिष्ठिर की वार्ता है और हम सब की कहानी है। का हर देह देवालय होगी, क्योंकि आत्मा ही तो यज्ञ करता है। तो एक पिता आत्मा है और ये धरती मां ही, ये सचराचर ये पर्यावरण ही मेरी मां है। वो निमित रूप से जो मुझे बनाते हैं वे धरती की तरह मेरी माता पवित्र है और आकाश की तरह मैं पिता का सम्मान करूंगा, लेकिन आत्मा और प्रकृति को ही मूल रूप में अपने माता और पिता के रूप में जानूंगा। ये उसी को बिंबित कर रहे हैं, ये उसी के निमित्त हैं, इसलिए जैसे धरती की पूजा करूंगा वैसे ही माता को भी प्रणाम। लेकिन माता को भी तो चाहिए था कि धरती जैसी महान बने, पिता को भी तो चाहिए था कि आकाश जैसा व्यापक हो, न कि संकीर्णताओं के लिए पिशाच बन के मैं और मेरों के लिए समाज को नोचता फिरे। हैं, बड़ी सरलता से हम कहते हैं स्वामी जी फिर दुनिया तो ऐसे ही चलती है ना, दुनिया वैसे भी चलती थी, नहीं तो ये कथाएं ये संस्कार क्यों होते। और तब वो ज्यादा सुखी होते थे, ज्यादा आनंद पूर्वक जीते थे, आज तुम ज्यादा दुखी रहते हो, ज्यादा तनाव पूर्वक जीते हो, ये भेद। और तीसरे सूत्र में उसको पढ़ाया, बीलू चिदारुज तनु भीर गुहा चिदिंद्र बन्नी भी अविंदु श्रेयान, कि तीसरा तागा तेरा शरीर धर्म के प्रति है, कि शरीर को जो भले एक अभिशप्त जेल है जहां जीव रूप तू कैदी है, आत्मा जेलर है और ये शरीर जेल है, इसे तू एक देवालय एक मंदिर बनाकर अपना आत्मा को ही ईश्वर का स्वरूप देता हुआ एक पुजारी की भावना से इस मंदिर में जिएगा, इसे कभी मैला नहीं करेगा, इसे कभी दूषित नहीं करेगा, इसे कभी व्यभिचार की ओर नहीं ले जाएगा, इसे कभी अनाचार अत्याचार की ओर नहीं ले जाएगा, कि तू कभी भी पर पीड़क नहीं बनेगा। कहा कि तीन तागों का संस्कार कर तो मैं तेरे लिए वेद का द्वार खोलूं, क्योंकि बना जनेऊ के वेद किसी को पढ़ाते नहीं थे। और इस प्रकार जब वो संकल्प लेता है अपने आप को, तब उसको हम गायत्री मंत्र देते थे। गायत्री मंत्र का भी अर्थ जानो, भाष्यकारों ने तो उसको सप्त लोक सप्त हेवन सात आसमान जाने कहाँ कहाँ भेज रखा है। ओम में तीन अक्षर हैं, आ उ मा, अ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, उ से उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, मा से मृत्यु मृत्युंजय महेश। धारण सृजन और संहार की यज्ञों द्वारा भू भू माने उत्पत्ति को करने वाला, मट्टी को अन्न को बालक का रूप देने वाला, अभुवा उत्पन्न किए हुए को धारण करने वाला, कि पांचों तत्वों से जो भोजन बनता है उसी को जब हम लेते हैं तो आत्मा ही तो है जो शबरी का राम बनकर उस भोजन को रक्त में बदलता है। क्या हम अन्न से खून बनाना जानते हैं अथवा मट्टी से अन्न बनाना जानते हैं क्या? वही तो बनाता है। तो ओम भू भुवा स्व, स्व माने आत्मा, आत्मा होकर सब में प्रतिष्ठित होने वाला। तत्सवितुः, तत्सवितुर का हो गया तत्सवितुः, ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी आत्मा का वरेण्यम, वरेण्यम माने वरण करते हैं हम, वरण का अर्थ तो समझते हैं ना, शादी के समय वधू वर का क्या करती है? वरण करती है। तो क्या फिर 10-20 का और भी वरण करती है क्या? बोलो। तो जब इस मंत्र के साथ हमने आत्मा का वरण कर दिया, फिर हमने विषयों के वरण कैसे किए? आज हमने संस्कारों को कहा कि हम सिर्फ गाएंगे तुम्हें, भजेंगे तुम्हें, तुम्हारे नाम की माला फेर दी, और संस्कार पूछते हैं कि इससे तेरा क्या होगा, कल्याण हो जाएगा क्या? वरेण्यम कि मैं आत्मा को ही अपनी अर्पित होता हूं, उसका वरण करता हूं, जीव और आत्मा का दाम्पत्य ही मेरी राह होगी, मेरा जीवन, मेरा धर्म, मेरा सर्वस्व होगा। आज है क्या? सोचो, विचार करो। वरेण्यम शब्द है यहां, भजने की बात नहीं है, गाने की बात नहीं है, स्तुति और वंदना की बात नहीं कह रहा हूं, कह रहा हूं वरेण्यम, वरण करता हूं। तो मंत्रों के बाण, कि 1,00,000 मंत्र कर लेंगे तो फलानी सिद्धि हो जाएगी, 1 करोड़ पता नहीं क्या कह रहे हैं। तुलसीदास की चौपाई, दादुर धुनी चहुं दिसी सुहाई, अभेद पढ़े जनो बटु समुदाय, लगता है जैसे मेंढे की टर्रा रहे, क्योंकि अर्थ कोई जानता नहीं, खाली गाए जा रहे। कहा है कि वरेण्यम वरण करता हूं, आई शैल बिहेव, आई शैल एडॉप्ट, आई शैल मेक द वननेस, और मैं सत्य से कभी स्केप नहीं करूंगा, परिवार में, संसार में, जहां भी रहूंगा आत्मस्थ रहूंगा, आत्मा में ही स्थित रहूंगा। वरेण्यम, मैं इस धर्म से विमुख कभी नहीं होऊंगा। और आज तो सारा सत्संग सुनने के बाद भी हम तजेनियम में चले जाते हैं कि त्याग दिया, छोड़े आए, फिर वही करेंगे जो करते रहे। वरेण्यम कहा है कि आत्मा का ही वरण होगा, गोविंद मैं आप ही के साथ जीऊंगा। तो कोई भी कार्य, कोई भी विचार जो आत्मा का हो सकता है वही मेरा होगा, अन्यथा नहीं होगा। आत्मा झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलूंगा। आत्मा विषयों में नहीं भटकता है, आत्मा तो भगवान है, वो तो सृष्टि को वहन करता है, धारण करता है, वो भोगी नहीं है, मैं भोगी नहीं बनूंगा। मैं कर्तव्यों के लिए ही जो शास्त्र सम्मत सम्यक धर्म है मैं उन्हीं को धारण करूंगा। मैं कभी भी मदांध और विषयी नहीं बनूंगा, सत्यनिष्ठ बनूंगा। तत्सवितुर वरेण्यम, और आत्मा में ही गमन करूंगा। सारे संसार को आत्म में जानता हुआ, सब में आत्मा श्री राम को ही देखता हुआ, जो भी मेरा आराध्य है, कृष्ण, राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, कोई भी रूप, मैं अपनी आत्मा का रूप ही सब में लूंगा। तो हर देह मेरे लिए मंदिर होगी, किसी से ईर्ष्या द्वेष घृणा लोभ नहीं करूंगा। सीए राम मैं सब जग जाने, गाते हो, गाते हो, मानते कहा हो? कोई एक आदमी बता दो जिसमें सीए राम देखे हो तुमने। सब में सब देखा है, कपट देखा है, झूठ देखा है, ये कमजोरियां देखी है, ये मैल देखा है, ये अच्छाइयां देखी है, लेकिन सीए राम किसी एक में भी नहीं देखा है तुमने। तो सोचो कि तुम्हारी माला का तुमसे संबंध क्या है, तुम्हारी पूजा का तुमसे समझौता कहां है, दोस्ती है तुम्हारी तुम्हारी मालाओं से, दोस्ती है तुम्हारे तुम्हारी भक्ति से, बोलो है क्या? और जब है ही नहीं, संबंध ही नहीं, तो फल कैसे? कहा वरेण्य वरण करता हूं भर्गो देवस्य, देवत्व के लिए जो ज्योतियां हैं उनको अर्जित करूंगा और बुद्धि को भी आत्म ज्योतियों के साथ जोड़ूंगा थी मैं ही, और उसी से प्रचोदयात प्रकाशित करूंगा। अगर तुमने 100 बार गायत्री मंत्र भी जपा है, यदि ये विचार नहीं, ये भाव नहीं, ये अर्थ नहीं, तो क्या किया तुमने? अगर कोई दूसरा समाज हमें हिप्पोक्रेट कहता है तो क्या गलत कहता है? हम चिढ़ जाते कि ये माला, ये पूजा, अगर उसमें ये आत्मा का ये सत्य नहीं है तो हिपोक्रेसी नहीं है, तो क्या है वो? दूसरे कहते हैं, हमें बुरा लग जाता, लेकिन हम ईमानदारी से पूछे कि आप कर क्या रहे हैं? और तब कहा कि 3 तागों का जनेऊ मैं तुझे गांडीव की तरह, धनुष की तरह पहनाता हूं, कि 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ये जीव ही अर्जुन है, 5 तत्वों से बना ये शरीर पांडु है, आत्मा कृष्ण सारथी है, और इस महारथी अर्जुन का, निर्णायक बुद्धि का जो गांडीव है वो ये जनेऊ है, वो यज्ञोपवीत है, और मायाओं का महासमर महाभारत है, संकल्प का ही तर्कस है, सद्विचारों के बाण है, यदि ये सब नहीं है तो तू महानिर्धन है, तूने कुछ पाया नहीं है, सब गंवा रहा है। और जब इस संकल्प को मैंने लिया कि मैं द्विज धर्म को धारण करके दिखाऊंगा, तो ऋषि ने कहा तेरे संकल्प से मैं तुझे आज द्विज घोषित करता हूं, लेकिन तुझे दूसरा जन्म लेकर के इस आत्मा में ज्योतिर्मय मार्ग को धारण करके द्विज होके दिखाना है। और जब आप घर ही में मर गए, पांव दक्षिण कर दिए गए, बुलाया गया विद्वानों को कि अब क्या हो, खाले कुछ नहीं, इसका जनेऊ तोड़ दो, इसका संकल्प खंडित है, आप खाली औपचारिकताओं का निर्वाह करते हैं, अर्थ नहीं जानते, क्यों तोड़ा है मैंने? कि जो संकल्प लिया था उसे खंड खंड कर गया, ये पूरा नहीं किया, भटक गया ये। तो कहा अब क्या हो? कहा देवयान से आत्मा के साथ जा नहीं सका, द्विज तो बन नहीं सका, अब इसे पितृयान से भेजो। कहा वो पितृयान कौन सा है? कहा वो पेड़ जिनके फलों से ये शरीर बना है, इसे तो उनको लौटाना ही पड़ेगा ना, तो उन्हीं पेड़ों की चिता के बनाओ, शमशान ले चलो, दक्षिण द्वार खुला है इसका, वहीं ले चलो इसे, उत्तरायण नहीं हो पाया है। ले जाते हैं, और जिनकी आसक्तियों के कारण, जिनके में आसक्त हो, आसक्त तुम्हें आत्मा में होना था, आसक्त तुम वाय जगत में और अपनी संततियों में थे, तो बेटे से कहा तू ही आग दे, अब इसे तेरी आसक्ति में जला है, जले गई, क्योंकि ऐसे ही तो मरा है, तो बेटा आग देता है कि दक्षिण द्वार से जाएगा ये, उत्तरायण नहीं हो पाया। और जब आग की लपटें उठने लगती हैं तब वो कहता है उससे, अब जानता तो नहीं बेचारा, लेकिन इतना ही कहता है कपाल क्रिया कर दे, तब वो हम उससे वो कहता है सुन, सामग्री लौटेगी, यजमान नहीं, तो इसको जीव रूप, इसे कपाल क्रिया करके अलग कर, छुड़ा इसको, ये नहीं जलेगा, क्योंकि जीव जानकी कभी जलाई नहीं जाती है। तो कपाल क्रिया करके वो उसको जीव को अलग करता है, और जो कपाल क्रिया करके बेटा जीव को अलग करता है, 10वां पर्यंत बाप उस बेटे की देह में ही रहता है प्रेत बन के, और उसी की इंद्रियों से गीता गरुड़ कुरान भागवत सुनता है, प्रायश्चित करता है, और तब 10वें के ब्रह्म भोज में उसको भी बिठाते हैं कि तू भी साथ ही ब्राह्मणों के खा, क्योंकि तू नहीं खाएगा वो प्रेत खाएगा तेरी इंद्रियों से, और तब यथा योनि गमन करेगा। और तब हम भस्मी में उठा के देखते हैं कि कौन सा चित्र बना तो वो किस योनि में गया। करते आप सब कुछ है, जानते आप कुछ भी नहीं है, खाली औपचारिकताएं। और औपचारिकताओं को भी कोई हिपोक्रेसी कहते हैं, हमें लगता गाली दे गया, लेकिन क्या ये सच नहीं है? कैसे देवयान से जाना था, शुक्ल मार्ग से जाना था, वही तो द्विज संकल्प इसने यज्ञोपवीत के साथ लिया था। वो कहा है कि मैं द्विज बन के दिखाऊंगा, आत्मा से जुड़ के, आत्मा के साथ जुड़कर जाऊंगा, ब्रह्मांड से ज्योति बन के ऐसे ही प्रकट होऊंगा जैसे अंडे से चूजा। तो मेरे जीवन के लक्ष्य, मेरे पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित और तप को अर्जित करता हुआ मैं अनंत की राह देव योनियों की ओर बढ़ूंगा, और तब मैं सुख और भोग की कल्पना लूंगा। अभी पाठशाला में बैठा हूं, अभी मेरा सुख पढ़ाई में है, भटकने में नहीं है, उस सत्य को पाने में ही सुख है। पास हो जाऊं परम सुख है, नहीं तो अथाह पीड़ा है। और प्रायश्चित जुड़ गए हैं, इसीलिए 12 साल के वानप्रस्थ का प्रतीक 12 दिन का सूतक मनाते हैं आप, जब भी आपके घर में कोई पैदा होता है कि नहीं किया इसने, इसीलिए तो फिर लौटा। क्यों भाई है 12 क्यों बनाते? तो पांडवों का भी चल रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये मनुष्य योनि का और ये वर्णाश्रम धर्म था। कहा जब आत्मा को ही पाना सत्य था तो वो गृहस्थ क्यों बना? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि अर्थ धर्म काम मोक्ष के जो चारों स्तंभ हैं उनकी पूर्णता के लिए उसने निमित्त रूप से गृहस्थ धर्म को धारण करता है, कि मैं जैसे ईश्वर आत्मस्थ होकर सारे सचराचर को धारण करता है, मैं उस ईश्वर को पाना चाहता हूं जो आज भी गृहस्थ होकर मुझे धारण किए है, तो मैं उसी के अभिनय के लिए, पूर्वाभ्यास के लिए, रिहर्सल के लिए मैं गृहस्थ बनूंगा और एक परिवार को धारण करने का अभ्यास करूंगा, न कि आसक्त हो जाऊंगा। तो कहा वो उसके लिए धारण करता है। कि जिस प्रकार परमेश्वर एक संपूर्ण सचराचर को ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्ति आदि से रहित होता हुआ, पाप और पुण्य के लेपन से परे रहता हुआ, वो पूर्ण सारे संसार को धारण करता है, ग्रहों नक्षत्रों को धारण करता है, और उसी ने मुझे बनाया है, तो मैं अपने पिता की राह कुछ लोगों को धारण करने का इसी भाव से प्रयास करूंगा। न चिंता होगी, न ईर्ष्या, न लोभ, न मोह। यही विधि राखे राम ताही विधि रही हो, लेकिन पाप न करूंगा, आत्मस्थ ही रहूंगा। तो उस रिहर्सल के लिए मैंने गृहस्थ को धारण किया था, न कि गोंद लगा के चिपकने के लिए, आसक्त होने के लिए। क्योंकि मैं लाख चिपकना चाहूं, यमराज तो ले ही जाएगा, छोड़ेगा क्या? अगर वो सत्य होता तो कहते ठीक, लिपटा हुआ है, पड़ा रहन दो, छोड़ जाओ भाई इसको। ऐसा होता है क्या? मौत पकड़ ले जाती है, यमराज उठा ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य नहीं था, रिहर्सल भर था, और तू वहीं चिपक गया। और कहा कि जब ये गृहस्थ धर्म मैं पूरा करूंगा, करता है, तो उसके बाद ही युधिष्ठिर बताते हैं अगला धर्म वानप्रस्थ धर्म है। 12 वर्ष का वो वानप्रस्थ या 14 वर्ष का वानप्रस्थ जो भी है, हाँ यथा विधान है, मैं वानप्रस्थ लूंगा। वानप्रस्थ धर्म का अर्थ यह है कि मैं पूर्ण रूपेण सारे संसार को अपने पिता की भांति धारण करूंगा, पेड़ों को, पौधों को, पशुओं सब में अपनी आत्मा देखूंगा और सबके सुख का कारण बनूंगा, और आत्मा की तरह ही इच्छा रहित होकर जीऊंगा कि जो गोविंद करें सब ठीक है। हाँ, ये नहीं कि घर घर मांगने चल दूंगा। हाँ, ये चंदे की रसीदें उठा देंगे, हाँ चेले बनाओ चढ़ावे आए ना, मैं प्राणी मात्र की सेवा करूंगा। क्यों? मुझे इनसे नहीं, उनसे लेना है। आत्मस्थ रहते हुए सबकी सेवा करेंगे कि नारायण जैसे रखोगे रहेंगे, अब तो सचराचर को प्यार करेंगे, सब मेरे हैं। पहले छोटा रिहर्सल किया, बड़े में उतर आए। और जब ये पूरा हो जाएगा तो जीवन के महाभारत को हर विषयों को मारता तोड़ता, 18 दिन के यज्ञों को करता, मैं वानप्रस्थ से संन्यास को चला जाऊंगा, सरयू पार करूंगा, सरयू समा जाऊंगा। जब तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और अब तब अपने भीतर भी वही लपट जलाऊंगा, क्योंकि उन्हीं ज्वालाओं में ही तो मुझको जाना है। आज की ऋचा भी ले लो, गंतारा ही स्थो अवसे हवम विप्रस्य मावता धरतारा चर्षणी नाम। ये ऋचा भी वही है, गंतारा शब्द है कि उस गति को, सदगति को पाने के लिए। गंत्री शब्द है वैसे, इसका अर्थ होता है उत्पत्ति सृष्टि, हाँ, सृष्टि के लिए जो उपक्रम होते हैं, तो यज्ञ होने के लिए, इस आत्मा की सृष्टि में आने के लिए ही माने व्याप्त होना, गंतारा ही, उस सदगतियों में व्याप्त होने के लिए, नई सृष्टि में आने के लिए, नया जन्म लेने के लिए, स्थो स्था अवसे, स्था माने स्थित होना है मुझे। कहाँ स्थित होना है? विषयों वासनाओं में अथवा भीतर आत्मा में। अवस अवस अवस कहते हैं सूर्य को, अवस कहते हैं आत्मा को, अवस कहते हैं रक्षा करने वाले को, वो जो मेरी रक्षा कर रहा है, भुवा, जो मुझे धारण कर रहा है, जो मुझे खिला पिला रहा है। तो कहा गंतारा ही स्थो अवसे, स्था अवसे, कि मुझे उसी में व्याप्त होना है, मुझे अपनी इस आत्मा में ही स्थित होना है, हाँ, और स्थित होना है, इस सूर्य के आकाशन करना है, हवम यज्ञ होने के लिए, या यज्ञ का अर्थ व्याप्त होकर, डूब कर, समा कर, फिर नई सृष्टि के रूप में जन्मने के लिए, विप्रस अटल होकर जाना है। वैसे विप्र माने पंडित होता है ना, ब्राह्मण होता है, द्विज होता है, लेकिन विप्र का अर्थ है जो अपने धर्म पर अटल है, हाँ, और जो अटल नहीं है तो वो द्विज हो जाएंगे क्या? बोलो बोलो, आप देखो ना, वेद भी ये कह रहा, हवम विप्रस्य मावताः, कि अटल होकर के अपने आप को पूरी तरह से मिटा देना है, मिला देना है, यज्ञ हो जाना है अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं में, आत्मा में। क्योंकि जब तक मिटूंगा नहीं, अद्वैत कैसे होगा, एक कैसे होंगे हम? और यज्ञ की अग्नियां हैं जो इनमें मिटता है, उसे ये नया रूप देती है, हाँ। तो अब की बार अद्वैत रूप प्रकट होना है, तो मावता मुझे अपने आप को, हम सबको अपने आप को अपनी ही आत्मा में मिलाना है। तो यज्ञोपवीत का, गायत्री मंत्र का जो पहला संकल्प है, वही यहां पूर्णता की ओर आ रहा है। जिस संकल्प के कारण हम द्विज हुए थे, उसकी पूर्णा होती कैसे होनी है? कहा गंतारा ही स्थो अवसे, सृष्टि के लिए, उत्पत्ति के लिए अपने आप को अर्पित करना है, अपने ही अंतर में व्याप्त उन आत्माओं के अंतर में मुझे व्याप्त होना है, स्थो अवसे, और स्थित होना है उस सूर्य में, आत्मा में, यज्ञ में, वो जो सचराचर का रक्षक है और जो मुझ में समाया हुआ है, मुझे उसी आत्मा में ही स्थित होना है, हवम यज्ञ होकर, विप्रस से अटल मावता, विप्रस माने अटल रूप से, बिना टले हुए, अविचलित हुए, मावता मिटा देना है, घुल मिल जाना है, हा? और उसी में रंध जाना है, धरतारा चर्षणी नाम, और वो जो धारण करने वाला है, जो आत्मा है, उसी में अपने आप को मिलाकर, तद्रूप उसी के एक होकर, उसी से प्रकट होना है। यदि ये हमारा लक्ष्य है, यदि हम इस सत्य को पाना चाहते हैं, तो बाहर के जगत को निमित्त जगत मानते हुए, आत्मा को सत्य जगत, नित्य जगत जानते हुए, मुझे भीतर आना है। हमने निमित्त जगत को सत्य जगत बना लिया है, तो हमारे सारे संकल्प खंडित हो गए, और सच पूछो तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य भी कहां रहे? क्योंकि आरंभ में ही वेद के हमने कहा था कि मनुष्य की योनि क्यों बनाई, कि सारे पेड़ पौधे और वनस्पतियों को बनाते हुए आत्मा की इच्छा हुई, कि कुछ ऐसे देवत्व को भी वो लाए जो अभिशप्त हो चुका है मनुष्य के रूप में, और वो न्यौछावर होकर इस बाघ की सेवा करे, अपने पापों का प्रायश्चित करे और पुनः सुसंगठित होता हुआ अपनी शक्तियों को अर्जित करता हुआ लौट अनंत की राह जाए। ये उद्देश्य नहीं तो फिर ये सारी मनुष्य योनि का अर्थ क्या है? अगर ये होता कि भाई बढ़िया मकान दुकान बना लिया है, बहुत सी सोशल सर्विसेज को भी हम ईमानदारी से ही चलाए हैं, तो फिर ब्रह्मा जी सोचते ये ठीक काम कर रहा है, इसे अमर न कर दो। तो अगला प्रश्न है युधिष्ठिर से, करता है यक्ष, कि क्या मनुष्य अमर हो सकता है? कहा नहीं, कदापि नहीं। कहा मनुष्य की योनि प्रायश्चित और तप की योनि है, इसमें अमरता का प्रसंग ही नहीं है। हाँ, इस योनि से तपते हुए वो अमरत्व को प्राप्त हो सकता है, और यही बात भगवान ने गीता में कही कि शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते एकायाति अनावृत्तिम अन्य आवर्तते पुनः। कि शुक्ल और कृष्ण इस जगत की दो गतियां हैं, एक सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है जिसका पितृयान है, और हे अर्जुन इस मार्ग में बारंबार जन्म धारण करने की आवागमन की राह है। दूसरा मार्ग है अनावृत्ति, जहां पीछे आने की बात नहीं है। आवृत्तियों से मुक्त होने का मार्ग है। इस मार्ग से, शुक्ल मार्ग से, देवयान से गए योगी को का आवागमन से मुक्ति होती है, वो उसको फिर आना नहीं होता है। दो रास्ते। तो कहा कि मनुष्य की योनि प्रायश्चित और तप की योनि है। हाँ, ये भी लिखवाऊं कि लखपति और करोड़पति होने की योनि है भाई? और किसी करोड़पति को 10 पैसे भी मैंने ले जाते नहीं देखा, कंगाल ही जाते देखा। तो कहा मनुष्य की योनि प्रायश्चित और तप की योनि है। बाहर के जगत में श्री हरि के निमित्त जीता हुआ आत्मा की भांति, न कि आसक्त की भांति। एक बात बताओ, रामलीला होने को है, हैं? वो जो रावण का रिहर्सल करता रहा, वो अचानक कहे मुझे राम बना दो, तो तुम बनाओगे उसको? तो कुदरत भी कैसे बना देगी? तो जो आसक्त जगत में विषयों में ही मनुष्य की योनि में रहता हुआ भी एक खल की भांति आसक्त जगत के विषयों में, द्वेष में, पीड़ाओं और तनाव में जी रहा है, उसे अनंत की राह कौन देगा? तो वेद ने भी कहा और युधिष्ठिर भी यहां कह रहे हैं कि वाह ही जगत रिहर्सल जगत है। क्या है? नाटक का पूर्वाभ्यास है, और अंतर जगत में मंच लगा है। ये अभी यहां अभिनीत होना है नाटक को, और बाहर रिहर्सल कर रहे हो। तो जो बाहर रिहर्स करोगे वही तो अभिनय भीतर करोगे। तो इसलिए कहा कि बाहर अगर श्री हरि को पाना है तो बाहर ईश्वर बन के ही जीना होगा। इसलिए कहते हैं कि सनातन धर्म ईश्वर की भक्ति और पूजा या प्रशंसा नहीं कराता। इस धर्म की का नाद है कि हम ईश्वर पुजाते नहीं, हम मनुष्य मात्र को ईश्वर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर बने बिना तेरी भी गति नहीं है। पिशाच बन के कोई श्री हरि नहीं पाता है। यदि श्री हरि को पाना है तो उसका निमित्त बनकर, उसका तद्रूप होकर, उसी भावना से तुम्हें सचराचर का सबसे प्रिय सेवक बन के दिखाना है। क्योंकि आज भी वो तेरी जूठन को रक्त में बदलता है सेवक भाव से। आत्मा कोई फीस लेता है? बोलो, कुछ तनख्वाह देते क्या? तो जब वो फीस नहीं ले रहा तो तू आसक्तियों के लिए क्यों चीरा? कहता है कि तू बेटा है उसका, तो फिर शैतान की तरह क्यों चीरा है? हम पूछें अपने आप से। कि हमको बनाने वाला जब इतना निर्मल है, जिसकी हम संतान है, और हम सब आत्मा की संतान है, क्योंकि किसी को कुछ बनाने ही नहीं आया, शरीर बनाना जानते हैं मम्मी पापा। तो हम सब एक आत्मा की संतान है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म एक आत्मा की संतान है। हमारा आत्मा अतिशय निर्मल है, अतिशय मनोरम है, हाँ प्राणी मात्र को प्यार करता है, सबकी का सेवक है, सबकी जूठन को रथ में बदलता है, सड़ांध को पतन को भी पावन बनाता है, पतित पावन कहलाता है। तो क्या हम भी वैसे बन पाए हैं? यदि नहीं बन पाए हैं तो भक्ति का नाटक क्यों करते हैं? हम पूछें अपने आप से कि भाई जिस राह जाना है उस राह की क्यों नहीं बात करते हैं? हम क्यों नहीं अपने आप को अंतिम रूप से ये विचार देते कि जब हम आत्मा के पुत्र हैं तो हम लज्जित क्यों नहीं है कि हम आत्मा के सदृश आचरण क्यों नहीं करते? आत्मा हर देह को सांस धड़कन देता हुआ भी निर्लिप्त है, पुण्य पाप के लेपन को हे अर्जुन में प्राप्त नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में मेरी ही तो कहानी है, आत्मा श्री कृष्ण है, 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित जीव रूप मैं अर्जुन हूं, मेरा अपना ही तो अंतर्द्वंद श्रीमद् भगवद गीता है, शरीर रथ है मेरा। और आश्चर्य है कि हम पाठ करके जाने कौन सा पुण्य कमा लेना चाहते और समझना नहीं चाहते, और समझ करके ईमानदारी से जीना नहीं चाहते हैं। क्यों है ऐसा? क्यों करते हैं हम ऐसा? हम पूछे अपने आप से, बड़ी विचित्र बात है। और पूछता है कि इस धरती पर आश्चर्य क्या है? कहा कि रोज एक अर्थी उठा के ले, युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं कि एक अर्थी रोज उठा के ले जाते हैं और फिर भी इन्हें याद नहीं रहता कि इन्हें भी मरना है, भटकते ही रहते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य कि रोज देखते हैं ये लोग एक अर्थी जाती हुई, ये युधिष्ठिर का उत्तर है। हाँ यक्ष संवाद में ही है हम, हाँ अन्यथा ना लीजिए। कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि रोज एक अर्थी उठा के ले जाता है, रोज देखते हैं कि एक आदमी मरा है उसकी अर्थी जा रही है और फिर भी इस मनुष्य को याद नहीं रहता कि उसको भी जाना है, वो विषयों में माया में ही भटकता रहता है। ये और बटोर लो, ये और पालो, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, ये 9 वंडर्स से भी बड़ा वंडर है, ये अजूबों से भी महा अजूबा है। अगर वो याद रह जाए तो शायद ये अनासक्त होकर जी ले कि अरे भाई आत्मा की मस्ती में जिएंगे, क्योंकि मनुष्य की योनि में आत्मा ही सुख है, उसे ही सुख मान के जिएंगे, न किसी से ईर्ष्या करेंगे, न किसी से द्वेष करेंगे, न लोभ मोह करेंगे, हाँ जैसे रखेगा रहेंगे, हमारे कर्तव्य में कोई खोट ना होगा। और हर इच्छा आत्मा के श्री चरणों में अर्पित होगी, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना जब पत्ता नहीं हिलता तो दूसरों से क्या इच्छा करनी, वही करे। एक फकीर था, वो भीख मांग रहा था, तो उन्होंने कहा, उसने कहा मेरे से क्यों मांगता है, जाना बादशाह अकबर से मांग ले, वो तो सबको देता है। बोला अच्छा, तो वो फकीर जो था वो दे हाँ बादशाह के यहाँ जा पहुँचा, तो वो अपना नमाज पढ़ रहे थे, अकबर बादशाह जो थे खड़ा देखता रहा, तो भाई जब नमाज पढ़े तभी तो मांगू इससे। तो जब उठे तो उसने पूछा आप क्या कर रहे थे, बोले अल्लाह से दुआ मांग रहा था। तो बोले ठीक, चलने लगा। भाई आए क्यों थे? कहने लगे आए मांगने के लिए आए थे, तो जब तू भी उससे मांग रहा तो ये फिर बिचौलिए का काम किया, मैं भी वही मांगूंगा। और जगह जगह तुम हाथ फैलाए हो, तुम्हारे सबसे झगड़े क्यों हैं कि उसने ये नहीं दिया मेरे को? अरे कितने पाप और बटोरोगे, क्योंकि आत्मा न चाहेगा तो तू कहां से क्या पालेगा? क्या मिल जाएगा तुझको? तू अपनी ड्यूटी कर, आत्मवत अपने कर्तव्यों को हम करते चले, फिर यही विधि राखे राम भाई विधि रही है, इसमें बुरा क्या है? कम से कम अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से, अपने रास्ते से मैं भटकता तो नहीं हूं। और इसमें मुझे सुख है, शांति है, आत्मा का आनंद है, हाँ सभी कुछ तो है, तो फिर मैं इससे बाहर क्यों निकलना चाहता हूं। हाँ, जब यक्ष ने सारे प्रश्न पूछे तो यक्ष ने कहा कि तुम्हारे इतने प्रश्नों से मैं प्रसन्न हुआ और इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारे चारों मृत भाइयों में से जिस एक को चाहो तुम जीवित कर लो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को जीवित कर दो। यक्ष से कहा कि नकुल को जीवित कर दो। कहा कि तुमने भीम को नहीं मांगा, जिसके बल के बिना तुम कौरवों को परास्त नहीं कर सकते, तुमने अर्जुन को नहीं मांगा जिसके बिना विजय संभव ही नहीं है, तुमने नकुल को क्यों मांगा है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे यक्ष सुनो, कुंती का बेटा मैं हूं, तो मेरी मां पुत्रवती है क्योंकि मैं जीवित हूं, तो माद्री का भी तो एक बेटा रहना चाहिए। तो यक्ष ने कहा कि मैं तुम्हारे इस उत्तर से अति प्रसन्न हुआ कि तुम कहीं आसक्त नहीं हो युधिष्ठिर, तुम हर जगह धर्म और न्याय की ही बात करते हो, तो मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे बाकी भाइयों को भी जीवित कर देता हूं। तो उसके बाद उसने युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष, क्या मैं जान सकता हूं, आपके दर्शन कर सकता हूं, आप कौन है? तो धर्मराज स्वयं धर्म प्रकट हो गया और उसने कहा कि मैं ही यक्ष बना हुआ था, तुम मेरे बेटे हो, मेरे द्वारा प्रकट हो, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। और इन कथाओं के माध्यम से महाभारत आपके पूर्वजों की मानसिकताओं को धोता रहा है, आप भटकाओं को मांझता रहा है, जिसके कारण वो सुसंस्कृत रहे हैं, संस्कारों से परिपूर्ण रहे हैं। आज ये कथाएं क्यों बौनी हो जाती हैं कि हम फिर भटक जाते हैं। ये सारे संवाद, हाँ सावित्री और सत्यवान की कथा और उसी की पैरलर कथा यम और नचिकेता की कठोपनिषद की कथाएं, ये सारी की सारी वो गंगाएं हैं जो हमारे मन को धोती हैं, सरल और पवित्र करके हमें लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। लेकिन हमारी कि हम पढ़ करके जान करके विद्वान बनना चाहते हैं, आचरण नहीं करना चाहते, क्यों? और कहा कि आज मैं इन सबको जीवित कर देता हूं, युधिष्ठिर मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुमने सृष्टि के धर्म के सारे सूत्रों को मेरे सामने स्पष्ट किया है, इसलिए मैं तुम सबको वर देता हूं कि एक वर्ष के अज्ञातवास में मेरे वर की शक्ति से तुम्हें कभी कोई नहीं पहचान पाएगा, और कौरव और उनके गुप्तचर चारों ओर तुमको घेरे खड़े हैं और समय 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए तुम अब अज्ञातवास को के लिए हाँ विराट की नगरी में प्रवेश कर जाओ, तुमको वहीं शरण मिलेगी। पांचों भाई उनको प्रणाम करते हैं और वे उनके गुप्तचरों को धोखा देते हुए विराट की नगरी में प्रवेश करते हैं और जाकर के महाराज के यहां जाकर के वो रूप भर करके, और अर्जुन को अप्सरा ने, आपको याद है ना, श्राप दिया था कि 1 वर्ष के लिए वो हाँ नपुंसक हो जाएगा, तो अर्जुन वही रूप धारण करता है, ब्रहनला नाम रखता है, और वो महाराज की जो बेटी है उत्तरा जो है उसको हाँ नाच आदि सिखाने के लिए नौकरी ले लेता है, भीम रसोईया बन जाता है, नकुल और सहदेव अश्वशाला में और चले जाते हैं, और पांचों भाई महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो उनके साथ राजा के साथ ये जो चौपड़ खेलने का उनको बड़ा शौक होता है, तो वो उनके उनके साथ चौपड़ खेलने के लिए उनके साथी बन जाते हैं। और इस प्रकार पांचों पांडव जो हैं वो गुप्त रूप से रहने लगते हैं और समय आगे चलने लगता है। ये कथा है, लेकिन कथाओं के पीछे रहस्य क्या है? एक वर्ष का अज्ञातवास 12 वर्ष के वानप्रस्थ के बाद आपके पूर्वज लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि वो पंडित बनने के लिए, पांडित्य के लिए, व्यसनी बनने के लिए शास्त्रों को नहीं पढ़ते थे। कि 12 वर्ष तक मैं भूमि शयन करूंगा, स्वपाकी रहूंगा, इन सत्संग करूंगा, इन ग्रंथों के साथ इनके अमृत ज्ञान को प्राप्त करूंगा, और उसके बाद जब सब कर लिया है तो तीर्थाटन करूंगा, तप और साधना के सभी रास्तों पर जाऊंगा, निष्प्रिय भाव से, अनासक्त भाव से सचराचर की सबकी सेवा करूंगा। आज तो हम चार घर में आजकल पढ़ लेते हैं तो क्या है कि वो फलानी जो है वो देवी माँ हो गई हैं, अब बाकियों को चेलियाँ बना रही हैं, और वो जो श्रीमान जी हैं उनके वो अब गुरु जी हो गए हैं, अब उनके यहाँ भी चार पांच गृह चेले हो गए। धंधा दंभ और पाखंड के लिए नई तरह के गुरुडम चले। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने भी यही किया था तो हम भी तो यही करेंगे। तो वहां पर भी यही सब चल रहा है ना। एक वर्ष का अज्ञातवास लेता था राजा। राजा का मतलब राज माने, पीछे ऋचाओं में पढ़ा क्या रहा हूं, राज माने ज्योति, ज्योतियों की राह जाने वाला हर व्यक्ति राजा है। खाली राज धर्म से ही राजा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहां राजा का कंसेप्ट गाइड का है, क्योंकि शासक तो मेरा आत्मा है, तो जो भी राजा है वो गाइड है, रक्षक है मेरा आत्मा की भांति बस। वरना राज माने ज्योति है, रोशनी देने वाला, राह दिखाने वाला। हमने डिक्टेटर का कोई कंसेप्ट सनातन धर्म में है ही नहीं। हा? तो क्या है कि जिस प्रकार तो एक वर्ष का अज्ञातवास लेता हूं कि अपने को टेस्ट करूंगा कि एक अज्ञात प्रदेश में छद्म वेश में रहता हुआ मैं देखूंगा कि मैं आत्मवत आत्मा के निमित्त इच्छा रहित होकर जी सकता हूं। अब घर में इच्छा रहित होकर जी रहा हूं तो ठीक है, बाकी सब लोग तो है ना करने वाले,